Paano kung hindi ka nakilala? Siguro nakakulong pa din sa nakaraan, di makalaya ang sarili, dinadaya. Yeah, naglalasing-lasing, hindi pala kaya. Yeah, ayokong magising nang di ka kasama. Kung nandito ka sa tabi, mas masaya sana. Ngayon hinahanap ka, nasasaktan. Buti na lang may alak pa na nasasandalan. Dinadaan ko lang sa amat ang nararamdaman, para naman kahit papano gumaan. Dahil sa totoo lang, sa'yo ko lang to naramdaman. Ganito pala ang magmahal, mayroong kabaliktaran. Para maintindihan, minsan kailangang masaktan. Hey, e paano kung hindi ka nakilala? Siguro nakakulong pa din sa nakaraan. Paano kung hindi ka nakilala? Siguro nakakulong pa din sa nakaraan, di makalaya. Baby, let's go one more time. I can get you out of my mind. Yeah, di na makapaghintay. Yeah, I just want to get high. I just wanna see your smile. I just wanna feel your vibe. I know it's hard sometimes, someday, but we're gonna be alright. Dahil pag ikaw ang kasama ay wala na nga hanapin pang iba. Gusto ko sana lumalim ang ating pagsasama. Kaya dito ka na lang manatili hanggang umaga. Sino nga siya? Siya si Kagome na may hawak na mahiwagang hiyas. Habang ako si Inuyasha, nagbago ang tingin ko sa lahat. Magmula nung masandala ko sa puno ng akasya. Hindi ka nakilala. Siguro nakakulong pa din sa nakaraan, di makalaya. E paano kung hindi ka nakilala? Siguro nakakulong pa din sa nakaraan. Sa tabi, mas masaya sa'yo.